I ogvojkosti tetarti sura el-inšikak i zjariksi se ikospende edafja en Mekka. Bismillahirrahmanirrahim. Sto onoma tu Allah tu pandeleimona tu polievsplahno. Iza sama unšakot. Otan o uranos diarragi se oli tin ektasi. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Και υπακούσει με προσοχή την διαταγή του Κυρίου του και είναι ανάγκη να αποχωρήσει. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ και όταν η γη ισοπεδωθεί وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ και πετάξει έξω ό,τι είναι μέσα της και αδειάσει όλος διόλο. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ και ακούσει με προσοχή τη διαταγή του Κυρίου της και είναι ανάγκη να το κάνει, τότε θα είναι η ημέρα της ανταμοιβής. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ω, εσύ ο άνθρωπος, πάντοτε βέβαια ταλαιπωρείσαι βαδίζοντας προς την κατεύθυνση του Κυρίου σου με μόχθο και θα συναντήσεις την ανταμοιβή των πράξεών σου. فَأَمَّا مَنْ ούτια κοιτάπαιου بِيَمِينِ τότε σε εκείνον που δόθηκε το βιβλίο των πράξεών του στο δεξί του χέρι فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا σύντομα θα λογαριαστεί με εύκολο λογαριασμό, θα κριθεί με επιοίκια. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا και θα επανέλθει στη γενιά του, στην κατηγορία του ευχαριστημένος. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ενώ σε εκείνον που δόθηκε το βιβλίο των πράξεών του πίσω από την πλάτη του فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا γρήγορα θα φωνάξει για θάνατο, για αφανισμό وَيَصْلَى سَعِيرًا και θα μπει στην κόλαση της φωτιάς. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا βέβαια ήταν ενώ ζούσε ευχαριστημένος με τη γενιά του. إِنَّهُ ظَنَّ أَلَّن يَحُور φρονούσε βέβαια ότι δεν θα επέστρεφε για να παρουσιαστεί σε μας. بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا αχ, ποτέ, γιατί ο Κύριος του βλέπει αναλυτικά τα όσα κάνει. فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقُ γι' αυτό ορκίζομαι στη κοκκινοπή λαμπρότητα στο ηλιοβασίλεμα. وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقُ και τη νύχτα με όσα είναι προσωρινά φορτωμένη. وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقُ και το φεγγάρι σαν είναι γεμάτο. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقُ ότι οπωσδήποτε θα ανεβαίνετε στο ταξίδι σας από εξέδρα σε εξέδρα, από δυσκολίες σε δυσκολίες. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ τι συμβαίνει λοιπόν με αυτούς και δεν πιστεύουν. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ και όταν το Κοράνιο διαβάζεται σε αυτούς δεν υποκλίνονται, δεν υπακούουν ταπεινά τις εντολές του. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ αλλά αντίθετα οι άπιστοι το διαψεύδουν. والله أعلم بما يوعون. Ο Αλλάχ όμως γνωρίζει καλά ποια μυστικά κρύβουν στα στήθια τους. فبشرهم بعذاب أليم. Γι' αυτό ανάγγειλέ τους μια οδυνηρή τιμωρία. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Εκτός από εκείνους που πιστεύουν και κάνουν το καλό, θα έχουν μια αμοιβή που ποτέ δεν διακόπτεται.